کو د مولانا مفتی متوامر سیف د دور تفسیر قران دا 35 نمبر کې سر چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 31 سد 2007 کې شوه دي د دې د میلاد او پته ساتي ارشاد توحید سنت 63 ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 او قوت ملکوتی د فرشتو طاقت په ځان کې پیدا کا او قران د حج نلوي مقام لري نو قران لرالي دا درې طاقتونه لري کا قوت شهوانی قوت بهیمی او قوت غضبی دا لري کا او یو طاقت پیدا کا چې قوت ملکوتی دی وما تفعلوا من خير يعلم الله اج کوي تاسو نه کینا پوه دی اللہ پاکی باندی و تزودو فین خیر زاد تقوی دا پا یو غلط را سمرد زنیونو آغی با دا کورا اواتل روان بشو نویل بی چاباتوی پیسی میسی دا سرسته چی اجلزی وی بی نا یارا بس مڑا پختانو خبر تو کل می پا خدای دی دا تو کلیانو متوکیلین بیواتوی تو کلیانو بس په توکل په خدای دی روانم خدای به میرا صحیح نو چې سلار مزل به وکړو او چې سو جیب کې وسوه بخلال شونه به یو ته رورې اول 70 روپۍ نشته آج لراوته ما آج لراوته ما نو بیا به بلته نو پلار به سوالونه کول سوالونه پلار کول نو الله وي څه ضرورت ته مزه آج لپتا فرض دی فرض در باندې نه نو مزه کنه په زور ځان لا کله یو ته سواله کله بل ته سواله ما په خادمینو کې ولیکه ما په دې کې ولیکه ما چې بیا ولیکي نو هلته بیا لشي نو تله خدمت لی بیا پټ شي هغې نه بیا خدمتونه نه کوي هلکه په تا فرض نه دی نو سلی په ځان باندې په زوره فرض کوي وتزودو فإن خیر الزاد التقوى ځان سره خرچه والی توخه والی د ځان سره فإن خیر الزاد التقوى یقینا بهتره توخه التقوى ازان بچکولی دو سوال نا ات تقوا زان بچکولی دو سوال نا ما تکوفونا بی اجوه کمان سوال ما تکوفونا بی اجوه کمان سوال آچ بچکوی پی مخونا دو سوال نا و تقونی یا اولی الالباب او زیری گئی زمان اید عقل والاو لیسا علیکم جناحون نا بل ایو مسئلہ ذکر گئی زن داسیو نازن بکیو ا بیلم شیخانو بیلم شیخانو چې حاج له ولاړل او چې چا به څه شی ولیدو ما شومان له بیاغسته چیرته دا وزن سره وړم ګوره دالته کې نشته او ته کیدا حاج له راغله کته سوداګان راغله حاج له راغله کته سوداګان راغله کیدا دا شی مکا او که چا به دلته نه ځان سره پرس کار تسبیح او ټوپه او سواغسل چې دا والته کې خرڅ کم او الته کې چې ټیم ملاو شي سبوالم دلتا بیرالم او خرز بے کم جائی سیزونا دا مکو نسڑیا تیم دا تشتے پا احکاماتو که دے فرق نرازی نزان لسو دا گری پا کی کول شکنا دا دلتا نزان لسو اوڑا حالتا خرز کا دالتا نوڑا دلتا خرز کا جائی سیزونا دانا چی تلی اجلی دا ٹی وی راڑی ما شمانو لا زنی تلی اجلی راڑی کیمرا تلی اجلی راڑی کیمرا دیتا پا کی ضرورت تے دا او گناہ کارون لتا تلی وی نا ها کال تلڑی ما شمانو لا یا ترو ماما و غوری و کاکالا سو شعرالی نو بدا ندر آر دا سو خبر دا نو دا بیری ما دا بکن دا بکنشتی دا بکنشتی نا سڑی ورشا حل تک عجد مقایس رشته دی جاده کی نزدی دی رون دی یادی چه کمدنو دا ترنو دا ماما زامن دی الاغی ملاقات لزین ورشا پکی کنا دا سبا دا خبر خونه دا فرضی سفر دی دا کارونه کول پکې جایز دي چې استهبابي سفرې دي دین نو هغه کې دا په طریقې ولا سره دي جایز دي مدرسې ته تله او ځان له بکه چې کمنو په کوړې کې مازیګری کې کاوه خرڅوا کنه څه معنی کړي ځان له کتابونو خرڅاینو خرڅوا ځان له چې کمنو عطر خرڅاینو خرڅوا تبلیغ کې تله ځان له ټیم ملاويږي اعمالو کې فرق ناراضي نو او که ځان له کاروبار او که له ملګرو ملاقات لږ څه به خبر نه ده نیشتره بتا سبانی سگونا انتب دغو فالا من رب بکوم دا چولتوی تاسو غراوی طرف درف ساسو فائز آفستو من عرفاتن نوار کلا چراشی تا واپسی تاسو نارفاتنا نارفاتنا لحج عرفا پاچ کی ضروری عمل لے چان عرفا پاتو شو بس آج لارنی رکڑے نارفات نواپس آئی کے بیاتلل دی مزدلفی تا عرفات تا عرفات زکوی یو چه دغز آئی کے خلق دخپل و گناہونو اقرار کی اللہ تجاڑی دخپل و گناہونو اقرار کی دویم دغز اللہ دا پیجنگلو زائی دے دا اللہ دا طاقت دا پیجنگلو زائی دے چه اللہ او گرد دوم را خلق تا تا پا یوڑی رائی کی اولاد دے دارنگی زکو تا عرفات وی چه آدم او حوا بای اغیوی دغا دا یو بل پیجندلی و بابا او بای چه اسمان نرا کوشو نیو پا جده را کوشو پا کم دای دی جده تا جده زکو وی چه جده پا عربای که نیا تا وی نو دا نیا کلی دی نیا دغا دا که را کوششی وی او بابا چه کمدنو پا سراندیف که ارا کوشو سو که سریلنک و هندوستان دی که چه کمدنو را کوشو بیا یو بل پسی گردیدل دا عرفات پا دیرائی بانی یو بل سرا میلو شو نیو بلی پا دا غزائی بانی پی جندلیو من عرفات این فازکر اللہ نویاد که اللہ را اندال ماشور الحرامی پا خواد آغا نخی زتمنده که مزدالفا پا خواد آغا نخی زتمنده که پا خواد لند مانا فازکر اللہ اندال ماشور الحرام نویاد که اللہ را پا ایندال ماشر الارام پا خواد مزدالفا که واز گرو کما ادا کم یاد که اللہ رات کما ادا کم لکه چه خودن های کرده تاسو تا ده زن نو طریقه نجوڑای واین کنتم من قبل من الظالین او یقینا وی تاسو مخیدنا لمن الظالین خام خادنا خبرنا پا طریقه ده عبادت لمن الظالین خام خادنا خبرنا پا طریقه ده عبادت الظالین من الجاهلین اب مراسم طاعت په طریقو د عبادت نوې خبر الله خبر کړی نو چې الله څنګه ویل دا نو په هغه طریقه کوا نه ځان طریقه ولا م جوړوا ثم افیزو من هي ذو بعض الناس بیا راځي تاسو دا غځای نه افاز الناس چې راځي خلق واستغفر الله بخنه غواړي د الله نه د مزدلفین بیا مینات تللی ثم افیزو من هي ذو بعض الناس دا الله رب العزت دی منگا طول حج لبوزی نو دا حج دا احکامان چی دن دا دریورای چل لی دریورای چل پا کتاب کی رز دکی گی سره پا کتاب کی دیر لگه پیج پدا سی تاو که گیر بدا سی بدل که بریک پدا سی ہوئے پا شابا گیر دا سی ہوئے خوچو تکین انو ارس تی نسی یری ارس تی یری دا حج احکامات کتابون او آیا او آیا شارم بولالی نورولیزا مصنف اغا مستقل پا دی بانی کتاب لیکلے دے او دارنگی ملال قاری تخفت الناسک فی احکام المناسک اغا دا حج احکامات مانے مستقل کتاب لیکلے دے چه حج لالار نتواب حجر اسود سر او دری دو ویارا چه پا کم طرف شورو کم سڑے و سر اخوا کیو ویارا پا داس طرف تاوشم که پا داس طرف تاوشم اغا توی ولی تاس حج لرازی تا دا ملال قاری کتاب ندے کتلے و حج کائے خلق اول دی ملا علی قاری کتاب گوری می بیا خلق اچ کئی خواه اگو تیروری بیا با تو هم خسرا تا دا طریقه او خیر دی ما کتاب نده کتلی چه توافو شو انا آقا توی آسدی تا ویرا شکینا ویا ملا علی قاری زیم او کتاب مالی کلده خود بیت الله دی روب دو وجنا زمان آغار سیر شو چه رالم او بیت الله تا می او کتل نو دی روب دو وجنا ران آرس سو شو یر شو نو دادا نال ری ورائی چل لی خو اللہ دی منگا طول بوزی نو پا دی آیاتونو بانه بیا خب پویشو انشاءاللہ بیا با آل تا دی آیاتونو مخی مخیل رازی داسی چه دا داست شو بیا با دیر مزکی انشاءاللہ که خیلی سمع فیزو من حیث و فاز الناس نو بیا رازی تاسو من حیث و فاز الناس دا آغا طرف نا چه رازی خلق وستغفر اللہ بخنو غواری دا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ لے بخنا کون کے مہربان فیضا قضوئے تم مناسککم هر کله چې پورا کی تاسو خپل احکامات خپل طریقې د عبادت فذكر الله نو یاد کی الله کا ذکر کوما با کوم پشان دی عدول استاسو د مشران استاسو نئی با مزدالفه کی کین استل او داغه تبانت للمیناتا ناول و تعالی وی میناتا زی سو محفیظو من ایسو افاظ الناس قریشوی نحن الحمس منگ خاص خلکیو نا مینات جزینو دا بدا بارائی زی منگ با مینات نزو اللہ تا مینات زی او بل مزدالفه کی با کین استل نخبی وی پخوا با نواتولا خدم ازی او یو با دا پلار مدخشو روکڑا او بل بل خپل نیکه ما ساج زما نیکه چې کنه هغه دومره وجلی دي دا مخبري چې دي کنه دا زما دي نیکه د لاسړه کی دي بل به یو څه بل بل به زما نیکه چې کم دی نو هغه لسمنه پان راوړو لسمنه پان راوړل نار کار کړو وا دریو زر روپو د خر کار کړو دریو زر روپو خارم لسمنه پان ډوډی نو گاڑی ور پسې وتر لسمنه پان ډوډی نو دا ځنې یو دغه وکړو دا کوسلا به ویل ځنې بل ته پلارانو صفاتونه به کول الله ته د پلارانو صفات ته ضرورت ده دا الله صفاتو لنه کای چې د پلار صفات کای کا ذکر کوم ابا کوم او شد ذکر پشان یا دول استاد او مشران استاد او شد ذکر یا سخت دینه په یادول کی فامن الناس مې یقول ربنا د دې زنه دا جانو دوه قسمونه یو بدبخت آجی او بل نیکبخت آ دو قسم آجیانو ذکر کئی یو نیکبخت آ او بل بدبخت آ اول بدبخت آ ذکر کئی چه بدبخت آگه ده چه بیت اللہ تلال چی اول تتش دنیا غواری چه اللہ دنیا را که آخرت سر بیرا که گو تش دنیا غواری حج که دو آگانی دی دو آگانی زن لغوارال تا ده دنیا و ده آخرت خیرون غوارا لگی آیا پا پختو که غواره دانه چه عربایی که دل درزی نه او پختو که غواره نه نو هست موله تله موله راشی نه تینده شیخ رحمه الله فرمایل وی چه سڑه و را سرخوا که حاج که را سرخوا که سڑه و پنجابه وی آغا دعا کولا وی ما تزن ملا ما تخکاره شو وی ما زن تمولا وی نو ما با عربایی که دعا کولا وی چه آغا اغا پنجابای که دوا کولوی مال دوم را مزارا کرا چه مای چه زخ مولای ما پا عربای که دوا کوم از زده دوی خمیسونه ویل زکر چر تا پرادای جبا و چر تا خپل جبا سره اللہ تا عاجزی پا خپل جبا که خکولشی کنه نوی ماوی چه اصر یا پریده دار ویراش پا پنجابای که و تو جارا شاپور شیخ رای مولا فرمایل وی تواف میکو حبشی را خواه تراغی وی راس روانده که خود یہ نفلی طوافونو حالتا که دا حبشیان و نون خلق چالا کئی سوک دری درام اور کی سوک پینزو درام اور کی مالا طوافو کا نماتوی چی طواف بدل اوکم پینزو درام آرا کا نماتوی چی پینزو درام آسے والا خما پریک دا زخفل مولا تا جارم پیاغوی چی زبدل عربائی که دواگانی وام نمائی چی زبدل پاکستان نراغلیم زخفل مولا تا پا پختو کی جارم زما عربائی تا ضرورت نیشتا دے پختو کی دواگانی وائی کنا عربائی که درزی عربائی کیو ہے پختو کیو ہے منز کی شورو نکی چا تا منز کی بارا بیو آئے فامن الناسی من یقولو ربنا زنی دخال کن آغا دی آغا بدبخت دی یقولو چوائی ربنا و ربامی آتنا فی الدنیا را کی ملب دنیا کی ومالو فی الاخرت من خلاق او نبوی دلرا پا آخرت کی سبرخا بستش دنیا غواری وامن هم او زنی دین آغا دی آغا خوش قسمتا وامن هم من دا غا نیکبخت آجی دی وامین هم بدبخت آ عالمان ذکر کئی چه دا حج نروس تو گورا یو حجی دی و حج لطلیو واپس راغی او دا غا پا اعمالو که فرق راغلیو فرق خکم طرف تا نیکو طرف تا نیکو طرف تا امین زیادتشی ہوا پوشا چه یقینا انشاءاللہ اللہ با دا حج سی قبول کردی او چه حجی سی با راغی او ورگرد می کتو مخ که بیلا چه کمدنو سه ظلمونه نکولو او سی و تگو تیوا چولی نو پوشه چه دا آج قبول نده چه سوی مردان که اولوندو چه آردشان گزار ورکو سوکی والا ورکو وی اولوندوی چه وی جیسه مرد اکرم وی چه آتوی چه اولی وی دا جیسه بو تا تا سپتر چه دا جیسه چه گزار دل درکو وی ارادا سه ناتر سه گزار بغیر دا جی نبل سوک نکی نو دانا چه بیا ناتر سه گزارو نکی پا خلکو بانی ظلمو نکی وامن هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا او زنی دین آغا دی یو قولو چی وائی وارابا می آتنا فی الدنیا راکی مولا بو دنیا کی آسانا تان خوشحالی وفی الاخرت آسانا تان او پا آخرت کیم خوشحالی اللہ بو دنیا آخر خوشحالی قواردو دویا مانا وامنم زنی دین آغا دی چی وائی وارابا می راکی مولا بو دنیا کی آسانا تان تا قد نیکائی وفی الاخرت آسانا تان او پا آخرت کی اجر نیکائی اللہ پا دنیا کی دنے کا طاقت راکا او پا آخر کی دنے کا اجر راکا گنی مانی دیزائی ربنا آتنا فی دنیا حسنا راکی ملا پا دنیا کی حسانتان چی ست دی ضرورت تینو حسانتان کیا غوایا خود جائز ٹک دیکھا نا حسانتان چی ست دی سدے ضرورت تی جائز ضرورت تی دی سشے نو حسانتان کیا غدے بات اگا حسانتان کی دی کور تا دی ضرورت تی نو حسنتن کور خراکا اللہ سورلے تا دی ضرورت تی خواہ سورلی راکا خوزی تا دی ضرورت تی خواہ خوزا راکا چسی طول پا کیا دوا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتن او پا آخرت کی حسنتن خوشحالی وقنا عذاب النار او ساتی منگا دا عذاب دورا اولائی کالا هم نصیبو مما کسبو دا خلق چیدن دیل دا براخد آگنا چیدی کڑی دی واللہ او سریو لحساب او اللہ سکون ٹولی صاحب جل حساب والا دا دور حساب کتاب با اللہ سنگا کئی و ایسڑیا دا اللہ تا پان فن کی دے ساری والا حساب اللہ سکون ٹولی صاحب جل حساب والا وذکر اللہ فی ایام معدودات یاد کہ اللہ را پارز و دشمین کے دو لسن دیار لسن سوار لسن فمن تا جلا فی یومین فلا اسم آلے چاہج تلوار اکڑا پرستانو دو رازو کے فلا اسم علی نو گناہ پی نشتا دے زن خلقو نو دیار لسم او سوار لسم اغی تا پاتکی دلو تای گناہ وی او زنی او نو دا اغی مینا کی دا دور از مینا کی دیار لسم او سوار لسم نو مینا کی با پاتکی دلو تای گناہ وی او چا باوی چکا دا مینا نسوک لارو نو اغی گناہ او کو حرام کاریو کو نو چا با یو ویلا چا او بلا ویلا اللہ وی پاتے کے دلوم جائز دی که تلوار اکڑا لار نو گناہ پی نشتے خوکا پاتے شنو سواب والا شتا دی فمن تا جلا فی یومین چاچی تلوار اکڑا پا دی دوارا زکی فلا اسم علی نو گناہ پی نشتا دی فمن تا آخر آو چاچی رسو والے اکڑا نو پاتے شمینا کی فلا اسم علی نو گناہ پی نشتا لیمان اتاقا دار اسو کی دلی آغا چالا چزان بچ گئی لیمان اتاقا چیری گی دا اللہ نا واتقو اللہ و یری گی دا اللہ نا وعلمو انکم الی تو شرون وی خبر سر خبر یادی گی وی آخرت کی وی پدغی کی جمع ہے گیا پا بیت اللہ کی طول سو شوی جمع شوی نددی جمع نا دا آخرت جمع را یاد کا چی عورت با اللہ تم سکی گو جمع کی گو ازا که خبر سر خبر یادی گی واتقو اللہ و یری گی دا اللہ نا وعلمو پوشی انکم الی تو شرون چی تاسو باقی اللہ تا ور جمع کری شای وامن الناس من یوجبو که قولو بالآیات الدنیا وامن الناس نا عام یو قانون ذکر کئی مخیوی پی عبادت کی حج کی زن خلق نیکبخت دی و زن خلق سی دی بدبخت دی وی سڑی عام معاشره کیوم عام معاشره کیوم ستاسو پا هر کار کی پا هر کار کی زن خلق نیکبخت دی و زن سی دی بدبخت دی نو بدبخت ذکر کئی و داغی قانون او نیک بخت ذکر کئی او داغی قانون نو ایزانو گورا چھتا نیک بختو کی او کچا کی پا بدبختو کی سڑے ہو بادشاہ ہو عالم تیوی ویزا پا کم اڈالا کیم ویزا پا کم اڈالا کیم اگو تاوی قرآن کے زانو گورا نو ویزا با آخرت کی جنت تزم کو دوزاق تا بزم بادشاہ ہو تاوی زبا جنت تزم کو دوزاق تا اگوی قرآن کے زانو گورا نو ویولی قرآن کی کم دی اگو تا قرآن کی اللہ ہوئی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهنم نیکان به جنت دی بدن به دوزخ ته ځنو ځانو ګور چې نه کې او کبه دی نا هغه بچا ته وی وی فاینا اینا رحمت الله و ظالم مولا سے د الله رحمت ته چې تبوتو نا هغه عالم ته وی ان رحمت الله قریب من المحسنین یقینا رحمت د الله نیکانو سره نږدې دی انیکانو ترسی نو دادا زانو گورا چه نیک بخته او که بدبخته اصول وام چې د بدبختو او د نیکبختو دویمې طریقې سره رابط وعده الله د دین د پاره جنگ وکړي حاضر شي مقرب زاینو تا دا الله د پاره حاضر شي نو اوس اولی جنگ نه کوي خلق ستا دینی مراکز را نه خلق ستا معشومان بیلاری کوي خلق ستا زنانه بی پردی کوي او ته جنگ نه کوي خلق ستا آغا دینی مراکز را نه او تا جنگ اونکو او کا جنگ دا خلقو سرا چغی دینی مراکز را نه زان دا اللہ دا دین دا پارا قربان کا چنیک بخت شی او پورے اسلام بدر کے راشی کنی کہنو اللہ زورا ورده تقریبا تو رکو پورے روت میں ہوئے وامن الناس من یوجبک قولو او زن دا خلقونا آغا بات بخت دی یوجبک قولو فی الحیات الدنیا چار یعنی تالرا خبر دا آغا پجوان معمولی کے یوجبک قولو فی الحیات الدنیا چار یعنی تالا خبر داغو پجوان معمولی کے وائشد اللہ علامہ فی قلبی او گواکی اللہ را پاغمی نبانی چی پزرد دکی دا وہوا علد الخسام او حال دارے چی دار سخت جگڑالو لوی جگڑ مار ری پدین دا اللہ کے مان یوجب کا قولو فی الحیات الدنیا چار یعنی با خبر دا تالا را پجوان معمولی کے خبری بدا سے کئی تب وائی کدین امدا دے قسم دے ہوئی یہ زمانے پہ خدا قسمی سورۃ منافقون سالورم آیات کیوں ہوئی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُ أَجْسَامُهُمْ ہر کلا چوینی دئی لرا نوار یعنی بتارا را بدنو دئی پشکل ہندو مسلمانی گی وَيَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ او کدی خبر کئی مطبع وقت گیری داغد خبری تا چھ خبری بیدر مزدر کئی وی بیرونو قسم پا خدای زمان کامیابی گره دی مولای سی پلوکی دا قسم دا چی منگ پا دو پسینوی تلی دنیا آخرت زمان تبا دی دنیا آخرت زمان تبا دی منگ آز دی مولای سی میشن یاو دی زمان آز دی مولای سی میشن سده یاو دی دا مولای سی دخل کو دا روح تربیت کئی آمون وایو چی دخل کو دا بدن تربیت سشی وشی مولای سی بموی چی خلق دا سنه خبر شی منگو موی چی خلق دا سنه سشی شی خبر شی دے پوئے گی کنا دے پوشی وی منگو موائی چی خلق دسنا خبر شی مولئی سے موائی چی خلق دسنا خبر شی پا خدای یقینو کا منگوائی چی پا دے مولئی سے منگ زان قربان کرے زانم پی قربان کرے سہر میں دے خیر سر صورت حسین ویل دے ما خام با صورت تبارک اللہ زیو آما او ما ستن چی کمدن چود کے گم خوب رال نرازی تر سومی صورت واقعی نیوی لی دا دے ما دغه دے معمولی گون تا که کسان دی زیر ازی اغیی سرا که نی پاسی کنن که نی پاسی و سرا چی را ری که نی و سرا منگ دا غده که یو سانتر کلاو کرده خیر ده پل زنانا غیتا را لیگی پل زنانا غیتا سکوی را لیگی انجیو خبره بانه پویگی که نپویگی دا یاتونا دی انجیوز در رد ده پارا مستقل باب ده خوارمان چی پورا رزوی او دی انجیوز پورا چی کمدن تش دا یاتونا میویلی ونو بڑا مزا کرسی وا تش دا چی گوری اول قولو فی الحیات الدنیا دا خلین دا سی پاستو چاریان بشی راغلیو دلتا ما سر خبری کولی نیما گنٹا بی راتا بیانو کو ما بھومز لکیوی چی خدای دا سڑی جوڑی رختیا ہوئی دا سڑی جوڑی رختیا ہوئی چی نیما گنٹا بی خبری کرو میں خدای پاکا چی اس پا دا سو هم خدای پاک پر علا دایرک دا سی خولی خبری راوستلی گینینو چه اغا با کم بیان کردن اغی که با دا گوته که خودو زینو نو رو خدای پاک با مال جواب راوستو ازار با میوتووی وارتو میووی کالا یو طریقی سر دا ستاو شا کالا دا ستاو شا بیای پا که لگه سخت اکڑا جی منگ با گوره بیا حکومتی کاروائیو کو ما او با که نو پچا باو که زمان لنگ سرده ما تا با حکومت سو ہوئی ما خونی ولی نیشی ما پس نیوی ما تا پس توپک را غصه زاتان زمان دوجره نزان و بادوام زمان اجره دام زده نکنه سکه زمان بوجره که وی نکنه جی مای نکنه جی زمان اجره دام ترو سده پکی خواسته پکی مخیر خبار ختم دام مای دی که خود زمان سگونه نیشته وای که جماعت تینو جماعتم زمان جماعت ده محلی جماعت ده طول خلق که خوشحاله چه دا پلی تیلر شیه دلتان تسته شیه وای مای نور سکه انجیو نیو مائستاسو چکم دے نو دا غا سوکتے محکمہ تعلیم چې کم دغه دی د میل او د فیمیل د نارینو او زنانو ډیو مې څوک د ډیو وایي دا نو ډیو ته نو معلوم نو مې کته سو محکمہ تعلیم سره ټچ وینځ تاسو خپل ډیو نه معلوم بیا غلی دا دا وای مونږ دانیو الک تک دا انجیو ناروانی نو د ځان لری کاولې وینم مونږ پکې نیو مونږ پکې نیو بیگا یو سړی سره مونږ خبرې کولې پنسی ڈی کې پاتې شو انسی ڈی کې هغه ماته د انسی ڈی تاریخ وی چې پنسی ڈی په سنټرو باندې څومره خرچه کیږي او د دې مقصد څه دی وای یو درې میاشتې کلاس ته شپږ میاشتې کلاس ته او چې په دې ټولو کې درې جنا کوم اوزی نو بس هغه کامیاب شو اگر چې په دې شپږو میاشتو کلاس یا په درې میاشتو کلاس باندې کروڑ پورې خرچه راشي را دي شي خو که دوا او یا درې جنا کوي داغه جوړې کړې او داغه په تبه باندې اوزی نو کامیاب شو هغه او خیر دې دا په کال کې نه دوه کال کې دي دوه کال کې دي نه لس کال کې دي ایسه مسلمان په شان تلوارګر نه خونې دي خو په مزه کار کېږي وګانه سړی مې تاسو کو ما یاره څنګه چې مونږ په غلطه یو خیر دی کنه تپوس مې کو ما دا ان سی جی څنګه دی جواب کې راته وی وی ان سی جی په ټولو ان جی او کې زهر قاتل ان جی او ده چې د ماشوم ذهنیت بدلی د ماشوم ذهنیت بدلی دا سنوري دی ان آر اس پی دا سودی کاروبار سودی کاروبار ټول سود خوړی ټول سود خوړی رتبې وامه ان شاء الله ټول سود خوړی ان آر اس پی کله یو نوم باندې کله بل نوم باندې په خوای نوم یو ان جی او چې نوم بدنام شو نو دې نومونه بدل کړل کله یو نوم کله شما کارپوریشن سدای کې نوم دې شما کارپوریشن سدای کې نوم دې سماجی بهبودی آبادی سدای کې بل نوم دې سدای کې بل نوم دې چاله یو نوم کې دې چاله بل نوم کې دې چاله سورج کارپوریشن چاله شما کارپوریشن او چاله ایم آر ڈی پی او چاله یو چاله بل نمونه بدلی را بدلی دا خبرې به ته کوي ته خبرې باریان شي چې خو بلا زوی دې ما ته زمونږ نور څه غرض نشته مونږ وایو چې ګوره زمونږ لور خور ده زمونږ خور مور ده او هغه چې کمونه ناصافی کې چرته کې اډې بازار ته لاړه شي هلته چانه تپوس نشي کولی بوډا بابا ولاړو د پاسپورټ دفتر سره خوا کې یو سړی ته وایي چې د پاسپورټ دفتر کم یو دی یا هغه ته چې دا دی نو که دې بابا سبق ویلو نو ته به بیا چې کم نهنو لکه دا تپوسونه کړه نو ولې کاپر شي بابا چې تپوس وکړه څه چل دی دا اوس خبره ده دا دا دلیل نه وای او دا ګوره کنه کور کې دوایانې پرتی کنه دوایانې پرتی پغه باندې ایکسپایر ډیټ لیکلې او زمون خور مور هغه راوالی هغه دوای واچې ترا شوا دا زمون نډیرو خيار دي هغه چې یو میاش دوای پراغلی او کور پرتی یو میاش په تیر شوی ویلر کدا خراب شوی لر کا خواندې بدل شوی دي پرې دا وا اب کې لا پنځه میاشتې پاتې هغه یو میاش مخکې دوه میاشتې مخکې پری دي ا داس یو خيار نه بیگانه سالن سار نه خورینو ته بوسودی وای هغه له الله دور عقل ورکړی دا بس تاغه بیا عقل وای زمونږ الحمدلله په دین باندې عقل مندی دي ای بیگانه سالن سار نخوري انا هغه بچ کندنه د پنځو میاشتو د شپږو میاشتو ګولای سوخري دا لګی ایکسپایر ډیټ او دا بانه کوي هر ګور نمبر ملاوي نه صفای کی ضرورت شي کنه نو خور مور له چلنه نه په خوښی ټلیفون نه داسې چالو دا چې او باندې دي کله یو کله بلا وامن الناس مې یوجب کو قولو فی الحیات الدنیا او زن خلکو نه هغه دي یو جب کا چاریانه تعالی را وینا د پدی جوان معمولی کې وایو شد الله علی ما فی قلبه او گواکه الله را پاغه باندې چې بزړو دي کې وی قسم په خدای چې مونږ په دین باندې دومره مجن یو دومره ما ته بالکل زما نم چې په دین باندې مین یې خو ما زام چې دا د دین مجن نه چرته سوک د دین د دشمنای کاروانه لیزو خو په تاسو خپه کېږم ما ما خو تاسو کافر نه دی زه خدای نوم چې ته يهودي ته نصرانی ته خو زما مسلمان روري خو زه هم چې زما د مسلمان رور په وګه څوک ټوپک کینی دي چې مسلمان پیولی يهودي او نصرانی راځي او ستا په وګه ټوپک دی او ما پیولی او زما رور خور مور او زما چې کندنه د معاشري زما د معاشري فردونه بي عزت کوي ما دا خو ستا په وګه ټوپک دی راوړی دی زایتا کته وسره ملګرتیا نه کوله نولی به زما کلی تراته پردی سړی څه کار دی چې اکلی تراشی او جنہ کوله دعوت ترکی ولا کان له دعوت ترکی هغه بوزي خو چې د کلی ولا ما ګری وسره نه خدا وسره د کلی ملګری شي کنه یو وسره ملګری شي نو بیا تنخوا پری دی 3000 روپۍ هغه پری دی ایمان پری دی خو 3000 روپۍ بیا هغه نه پری دی یو نیم زر روپۍ دا سلوی در او 500 زر هغه خو غټ بغیرت ل ورکی دا سی اپلا دی پلان نور کی چې لګ لګ در توپ کی اچ بالکل هغه توګل جوړ کړی هغه سلوی در 500 زر ورکی وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ گواہ کی با اللہ لرا علامہ پاغ مینا بانے چی پزڑا دکی دا وی با قسم دا زڑا را غستے نیشی استاجی نو دا میں تا پدے دا گئے خیو چیز ما تا سر سور مینا دا واو آل عدل خسام او دا سر دے سخ جگڑ مار سخ جگڑ مار پا دین کے او لوی دا دین دشمن اللہ وی دک کدے دا چی دا خلی پوس دک کدے لوی دشمن وی دک کدے وای دا تولا صاف الارد وی سی اکرل وی اللہ واللہ مشرین دا ور کردے کانا خدای دے ولا نور کی اللہ دے پخپل تورو ہوئے اول خود و تعالی اللہ روخی اللہ دے و تعالی روخی چی دا سیزو نا پری دی که نینو که دی خلکو مشرط راغی او دی خلکو رال خبرا نو بیای گورا چی سکی گی و سنکی گی خود آغا دے اللہ نراولی او که اللہ پا دے وطن و ملک راولی نو دا آغی نا دے مخ کی مخ کی تے اللہ منگا سنبال کی آغا بدترین دور تا دے اللہ منگا نپاتی کی وای دا تولا صاف الارد هر کلا چی دے مشران شی پزما کی تولا مشر شی صاف الارد نو کوشش کی پزما کی منبر شی و چرمن شی وای دا تولا صاف الارد نو کوشش کی پزما کی لیوبس دا بیا دا چروانے او کی پاگی کی دینی زایو نروان کی دالوی فساد ننے وایو لکال حرثوان ناسلو لیوب سدہ فیا دا چه فسادو کی پاگی کے وایو لکال حرثوان ناسلو او تباکی فصل او نسل فصل او ساروی نیو خدا عام مانا دا چه فصل او ساروی تباکی دوی مان حرث زنانو توی رست وراشی او نسل معشومان وایو لکال حرثوان ناسلو او تباکی جنکے او معشومان تباکی جنکے وان نسل او معشومان نو دادنو ده انجیو کوشش پده دوڑا لو ده پا معشومانو پا جینا کو بانده والله لا يحب الفساد او اللہ مینه نکی ده فساد سرا و اذا قیل له اتق الله امام بیسف رحمه اللہ وی لا شیء اهل الله ابغض من الفساد ده اللہ رب العزت پا طول و کارونو که فساد زیاد بدی شی ده دین نا خلاف سیزونا نو داو خوری جینا که بیزت کهی یہ کو بنا رہے نہ دوپٹے پہ سرکڑی اور چار چاپیرا بگر جی راگر جی دا عملی دعوت تے کدا وینا نور تو چچیل او غور زوا دا عملی دعوت تے زما پہ شانتی شاہ کنا زما پہ شانتی شاہ و اذا قیل له اتق الله ہر کلا چوے رشید تا او جرے کدا اللہ نا خزت الیزا نونی وی دلڑا غیرت بیلت میں بکول دو گناہ باندے و اذا قیل له اتق الله ہر کلا چوے رشید تا ادتا اتق اللہ و یری گدا اللہ نا او دا و زنانه تباکولی دا زنانه دا تباکول بنیاد پا پاکستان کی اغا انجیو او انجیو کی عاصم جانگیر قنجر ایخی دے عاصم جانگیر اغا ایخی دے اوی بیچه کم جینای از اقبل و خاندانو نخپا دا یا چا تا کویدن کرد دا اغا نخپا دا ما سر دی رازی وی چه کمی خوخت اغا دی زن سر راولی مرتیز دی راشی او الک دی زان سر راولی او نکاب والا چاویل دا تا پتا دا نکاب والا اسما جانگیر تڑلا خزی بولو نکاب تڑلا مولانا اسما جانگیر مولانا اسما جانگیر بولو نکاب تڑلا داوا تا تاریخو گورا دی وی تاوی تاسو انجیوز نسا خبری تراشا کینو ایچی زدی تی خبر کما لگو تا پسو دیو ایچی انجیوز تد تی نسا خبری تد تی نی خبر دورا چی زدی سورا خبری موایا یوی تد تی خبری وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ از بنیادی د جیناکو نه خودره شه ده پا مصر پا اسکندریه خار که اولنبو جیناکو اغی برقی و غرزولی وی ده نن نرستو پرده ختم او برقی رواغ استلا او اغی ده دریاب غاره تا وارو غرزولی او جشن مناو که او ده آغی رزی نه ده مصر نه ده انجیو از بنیاد که خودو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ هر کلا چو ویلش دیتا او یاری گید اللہ نا خزت الیزا نونی ویدن را غیرت او پو نبیا جرگی ورلا لاړل جرگی عالمان ورلا کوسول لاړل تبلیغیان ورلا کوسول لاړل پری دی لکدا نی پری دی ونی وی دارا پختو او غیرات وزول پختو نیمه دی براتوی چې پری زوی د پخلی باندې پری دما والک الله نه منی الله الله دا الله خو منه کنا د پیغمبر منه دا سونه پری دا وای ذا قیل لو تق الله هر کلا چو ویل شتا او یری گدا الله نا اخذت ال عزت و الاسم نونی وی دل را گنا اونی وی دل را غیرت او پختو پکولو دو گنا بانده پاس بو جهنم نو پورای دل را جهنم خو اللہ دی جهنم دا تلونا مخ که مخ که تا هدایت نصیب کی اللہ دی ور تا هدایتو که اللہ دی و تلار سمکی والا بی سلمی ها دا او خام خواد دا بدا بیستارا بد دا ور تلو بدا بیستارا و بدا بیچاونا وامن الناس دویم کسم خلق اگر وی زان می قربان بدن می قربان مال می قربان خدا اللہ دین می پکار دے نالم پیسی وی وو پا کدا سے بختاور نمونه نالم وو پا کدا سے بختاور چه رالل او ما تاوی چه تا پودون بیش پا بیانو که دی خلاف وی منگ ولی استفاگانه ورکلی وی منگ وی چه اغتا پتا دا چه دا شه ناروا دے بس چه ناروا دے نمونگ ولی استفاگانه ورکلی چاوی پا خوڑ که ناستو می بیان می ترغوا گوشو وی درس تنوم ناستو خو ماسوطان دے درس کهو او دا خبره دی وکړه وی سار لړم استفانه ول ورکړه نو یې کنه داسې او ما وی زمونږ تنخانه ده په کار وی زمونږ دین په کار دی یعنی عام خلکو نه طالبونه مولا عام خو هم په دین باندې مئین دي کنه الله دې ټول په دین باندې مئین کی وای دا غامین الناس او ځنه د خلکو نه غدي یا شری نفس او ته غام رضات الله چې خرسه یې غي خپل ځانه د پاره د لټول درځامن تي ادا الله اغی وی اللہ زمان زن دی قربان شی خودت دیران رضا شی یا شری نفس و ابتغاء مرضات اللہ دانا چی پینزل و سورو پوگو بانی ارس تبا کئی نفس و ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دل طول در رضا منتی آد اللہ واللہ و رعوفم بالعباد او اللہ دی مہین پا بندیانو یا ایو اللذین آمنو تخلو فی سلم کافا دا ترغی مومنانو تا چی جہاد او کئی جہاد او کئی چه جهاد دی نی کڑه نو لا پی اسلام کی دن نشوه نی لا اسلام کی نی دن نشوه یا ایو الذین آمنو دخلو فی سلم کافا اے مومنانو دن نشوه پی اسلام کی پورا پورا پورا پورا دن نشوه سم اطلاب سر دیم دن نکا خپی دیم دن نکا بدن دیم دن نکا عقیده دیم دن نکا عمل دیم دن نکا طول پر طول دن نشا دانا چیس دن نی او سبار بل چاہتا دیلار بند کری تابق سوید ربر مد ذل العالین وی کال کی چلی دو وی سڑی بیان کو وی آبر والا ترجمانی کولا پا عربائی کی وی دا سخکول کل عربی ویلا مالا بیڑی را مزارا کولا وی زبا دا آقا غی عربائی تناستو ما وی ورطایو ویلا وی چه اللہ وی چه ادخلو فی سلم کافا مومنانو دن نشی پی اسلام کی پورا پورا وی اللہ رب العزت دے اسلام نیو کور جوڑ کرده شبہ اللہ البیت بالاسلام وی الله اسلام د دې کور پشان کړی دی چې دا کور دی ثم امرنا ادخلوا فی السلم کافه بیا موږ ته ثم امرنا بیا موږ ته حکم کړی دی چې ادخلوا فی السلم کافه چې دې کوټې ته مکمل دن نشي نی و اما نحن فرجل داخل و رجل خارج وسددنا الباب لغیر المسلم وی هر چې موږ یو یو خپل دن نه دا بل انبار ده وسددنا الباب لغیر المسلم او غیر مسلم تا دروازه بند کړی دا هغه تا دروازه بند کړی دا نو مسلمان پورو پورو په اسلام چلیږي نه کنه یعنی غیر مسلم هغه په خپل اسلام ته راځي او ادخلوا فی السلم کافا دا نشی تاسو اسلام ته پورو پورو عبد الله ابن سلام او عدی ابن حاتم دا عبد الله ابن سلام یهودی مسلمان شوی او عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ نصرانی مسلمان شوی عدی ابن حاتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل وی انی اسالک ان طعام لا ادعه الا تحرزا زدن وی دی خوراک بارک تپوس کوما لا ادعه الا تحرزا اگر زن پرے دم اگر خوراک خو مگر دوجے د پرہیز نہ یعنی زمون په عیسائی توپ کې هغه بد غنل شو نو د دې وجه نه زنه خورم د دې وجه نه زنه خورم نو زه تاسو زنه کوم چې هغه خورم او کنه خورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا تدع شیئا زوارات النصرانیه فیه لا تدع شیئا زوارات النصرانیه فیه هغه شی مپریدا چې ته د هغه په پرې خودو سره د نصرانیت سره یو شان شي مطلب نصرانیت سره یو شان کیگا ما او دا یا تون رالل وی ادخلو فی سلم کافا پورا پورا مسلمانان شي د نصرانیانو خویونه مکوی د یهودیانو خویونه مکوی کابل احبار وی چی لأن أفطر على عراق أحب إلي من أن أصوم يوم السبت. چزو روجا دکی کر پڑی کی ما تکم اسرا سرا نہیں. لأن أفطر على عراق أحب إلي من أصوم يوم السبت. چزو د خالد رضی روجونی وم د دین را تغور د اخکاری چې په یو ډکی باندې روزه ماته کم د کی کار ویوله وزګه د خالد رضی پروجی نیولو باندې څه شه د خالد رضی پروجی نیولو زه يهوديانو سره یو شان کیګم نفلی روزه ګوره فرضی نه نفلی روزه چې د خالد پر رضی ونی وم د يهوديانو سره یو شان کیګم دا زنی نی وم د پاغه رضوان او ګورا اری چې عبادت کې يهودو په شان کېدل نو هغه نه کول او نن موږ ګناه دی يهودو په شان کو او پاغي کې روان یو دی يهودو په کلچر پسې او د نصرانیت په کلچر پسې او ګورا نو نن لس پلس هغه د يهودو او د نصاراو د پیرنګیانو په نقش قدم روان دي. ادخلوا فی سلم کافه ټول په ټول اسلام ته دن نشه د غیر قومونو سره مشابهت مکوه نہ پولاڑ کے نہ پناس تک نہ پپاس تک ولا تتبع خطوات الشیطان تابیداری میں کوئی قدم نہ شیطان انه لکما دو مبین یقینا دا شیطان چے نو ساسو دشمن خارا فاین زللتم من بعد ما جاءتکم البینات زورنا فاین زللتم نو کو اخوا لیتا سو یعنی جہاد من کو من بعد ما پر دین اجاتکم البینات چراغ لیتا صفا دلائل او صفا بیانونا فالمونو پوشی چی قنال اللہ زورار او اللہ ری حکمت والا تا اللہ رانی ولشی خجر ڈائریکت رانی وینا نو پاگی کے ری حکمت عزیز حکیم حل انظرونا اللہ ایات یوم الامام ایات یوم اللہ دا یر دنیا چھتو جہاد نکای او دو دین کار نکای نستاد سیش انتظار دے بے حل انظرونا انتظار نکای دا خلک اللہ مگر دی خبری ان یاتی اوم اللہ فی ظلال من الغمام چی راشی دیتا اللہ انو اللہ راشی مطلب دا اللہ عذاب چی راشی دیتا عذاب دا اللہ فی ظلال من الغمام پا غروس کو دواری ازو کے والملائکتو فرشتے وقضی الامرو او فیصلہ شی کار دا عذاب یعنی دا عذاب پہ انتظار دی چی دا دین کار نکنو یا روز بسر ازی عذاب دا دین دا کار نکنو تر کمی رزی نکی تر عذاب ہے نکی خود عذاب نمخ کے مخ کے اوکا کنن وائل اللہ ترجع الامور او اللہ تب واپس کرے شی ٹول کارونا سل بنی اسرائیل کماتے نا من آیت بینا بیا یارا پپری حدود جہاد باندھے اگر بنی اسرائیل جہاد پریخ ہو سرل دینا چ صفا بیانو نو تراغلیو نو ذلیل شو او کو ذلیل نو شو خپل وطن او خپل از مکہ تن دشمن واغستا او خپل دا اللہ کتاب تن او تختو سورۃ مائدہ کے بے واقعہ راش انشاءاللہ سال بنی اسرائیل کماتے نا من آیت بینا تا پوسو کر دینا چو سورا والکریو منگا بنی اسرائیل تا سال بنی اسرائیل تا پوسو کر دو بنی اسرائیل نا کماتے نا ہم چو سورا والکریو منگا دیتا من آیت بینا نا نخو صفا صفانا چاگا نو ہم موجزی والا ورکڑوی سورت بنی اسرائیل 81 نمبر آیات کے اجمالا 30 آیات ویلی دی نو ہم موجزی ومن یبدل نعمت اللہ او چاچ بدل کو نعمت دا اللہ جہاد نعمت دا اللہ دے دائے بدل کو یعنی وین کو یا قرآن دا اللہ نعمت دے دائے بدل کو او دی پزائے دا نور چاہ کتابون را آغستل دا اقوام متحدہ قانون را آغستل او دا خلاف قوانین را آغستل او خلاف کتابون را آغستل ومن یبدل نعمت اللہ چاچ بدل کو نعمت دا اللہ پس دینا چراغ دیتا یقینا اللہ دے سغز آب والا زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا زورنا چه پا دنیا بانده مسته ده جهاد نمانه اگه دنیا ده نو یه سڑیا دنیا خوچه کم ده نو کافر الالله ورکڑه ده او بل ده چه ده کافران که پناه حقی و منگه وجنو نو ده الالله ده دوم را دنیا ولی ورکڑه ده ده الالله ده دورا سیزون ولی ورکڑه ده رحمته تیره اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر نو اللہ اغی لدی بیادا دور رحمتون اولی ورکول اللہ وی دا دنیا چیزونا دا پا حقانیت دلالت نکی او بل نعمتون دا اللہ اولی بدلول جہاد اولی پری خودو دنیا مینو کنا زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیستا کرے شوی دے آ کسانو تا چکو پر کڑے دے تو جالا جون معمولی داو تا خیستا شوی دے ویسخرون من الذین آمنو او ٹوکی کئی پچموزی کئی مسخری کئی براوالا خدا تو پیشاڑی وی ویسخرون من الذین آمنو او ٹوکی کئی پچموزی کئی ویسخرون من الذین آمنو دا مومنانو پوری دا مومنانو پا شکل پسی ٹوکی کئی داغی شکلونو پا کارٹونونو کی جوڑ کی کالا پا یو طریقہ و کالا پا بلا طریقہ باننے ویسخرون من الذین آمنو او ٹوکی کئی دا کسانو پوری چیمان راوڑ دے والذین تقوا فوقهم یوم القیامہ او کسان چزان بچ کے سستائنا چزان بچ کے بدلو لو دے نعمتوں دا اللہ نا دا اللہ نعمتوں نے بدل نہ کڑ نا شکری ہو نہ کڑا فوقهم راوڑ پاس دے نو یوم القیامہ فرض قیامت باندے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ور کے یا غچا دے چوغاڑی پریمانا اللہ ڈیر ڈیر ور کینو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ور کے آغا چاہتے چو غاڑی بغیر حساب بی حساب دانا چا اللہ سر حساب نشتے مطلب بغیر حساب پریمان ڈیر ور کئی کان الناس امتن واحدہ ترغیب جہاد تا جہاد تا ترغیب چا اختلاف کڑو نو آغا اختلاف کون کی ختم کا کنا جہاد دے دو پار دے چھے چاپ دین کے اختلاف کر دے دا آغی خلقو قالا کموں کا آغی ختم کا تبای کا کان الناسو امتن واحدہ او خلقو یو پا توحید باندے کان الناسو امتن واحدہ او خلقو یو ڈالا یو پا یو والد اللہ باندے نفخت لفو دا پا کی پڑتے سورت یونس آیت نمبر 19 اب ازان سر یادو لرے سورت یونس آیت نمبر 19 اسے دازائی نہیں لگی او خالق یو نو پیغمبرانو را لگلو تبی اسے ضرورتو خو فخت لفو سیو کو اختلاف فخت لفو نو اختلافیو کو فباس اللہ و نبینا مبشرینا نو راو لگل اللہ پیغمبران خوشحالی اور ان کی یرا اور ان کی خوشحالی اور ان کی من ان کو تا و منذرینا و یرا اور ان کی یرا ان کی کافران اللہ وانزل معهم الكتاب الحق وانزل معهم الكتاب الحق وانزل معهم الكتاب اور اولی کو سرا دین اللہ کتاب بالحق دے پار داغ سر گندولو لے حکما بین الناس کتاب دل را لے گلو لے حکما بین الناس داج بے سرو کی پمیا دخل کو کی فیما پاس کی اختلافو فی چیدی پا کی اختلاف کرو ویر اختلافی مسئلے میں بیانو اللہ قرآن دیل را لگلے چی اختلافی بیان کا ہاں یو اختلافی آگر دی چی آگر دو مجتہیدینو او دو صحابو دو وقتون اختلافی را روانی دی انگر بیانو الفتنہ دا امو بیانو بس اگی کی چی سوک پا کم دینو آگر ٹک دا آگر ٹک دا سوک دی امام بوانی پر احمد اللہ پا مذہب روان دی نو بس آپ علی ما روانو بس ٹھیک تھا کہنا دام طریقہ ٹھیک تھا روان نہیں کمزائی کی امام شافعی رحم اللہ مذہب دے نواز ہے کہ جگڑے میں کوجتا امام منیف وہ مذہب بولے نہیں بس پری تھا کہنا غیر باغی روان نہیں روان دی تے پخپل روانی اگے پخپل روانی دغ اختلاف چیڑل فتنہ دا او یہ اختلاف چ قران او سنت کی او مسئلے اختلافی نہ دا او خلق کو بھی اختلاف کڑے دے لکہ رحمت شویل یواز اللہ تا قانون بہ یواز دا اللہ ہی پردا یا ٹی وی یا نور سو دا ټول سيزونه دا خو په قران کې حرام دي او ناروای نو چې دا کو نه بیان او خلکو په اختلاف کړی دي نو ته بس څنګه وایې چې دا اختلاف دي نه د دې د بیان د لپاره قران راغلی دی لیا کوما بین الناس دا چې فیصله وکړي په میاز د خلکو کې فیما پاغه سګی اختلافو بیچ دی په کې اختلاف کړی دی یار دا اختلاف چا کړی وې د اختلاف والا خیخه یو ما اختلافا فيه اختلاف نو کڑے پدی کی الا الذين مگر کسانو او تو چور کڑے شو ورتا دا کتاب کتاب والا اختلاف کڑو کتاب والا سو کی مولائی کنا اختلاف چا کڑو مولیانو کلے کڑو میں بعد ما جا تم البینات پاس دینا چرال لیتا صفا بیانو نا دا اللہ کتاب صفا صفا بیان شو میں اختلاف شروع کو میں بعد ما جا تم البینات پاس دینا چ صفا را للیتا صفا صفا بیانونا دا اولی ار اختلاف کئی نو باغی ام باینا هم دو وجه ده زدو ده ایناد نا بخپل میانس که ده حق پرستو سرا حق پرستو سرا زدو ایناد ده زد او ده ایناد دو وجه نا آقا با خلق ده اللہ ده کتاب بنده اختلاف پا شروع کی اختلاف پا شروع کی کلا پا یو طریقه کلا پا بلا طریقه ده اللہ ده کتاب خلاف بکی دری سوالا او سو جواب شو دری اختلاف چا کرده او مولیانو کلا ای کرده او چه خلق کلا خو قرآن سو شو بیان شو خو قرآن بیان شو ولی کرده او دواجه دینا چه زلکی غندانو زلکی سو غندان او دا غندانو اللہ دی منگ دی مرز او ساتی دا دی مولیانو پسلونو که دیر زیادی مو دا غصر شیطان سر وی بوجای وی خرسول وی دا سی دی وی دا مکر او پریب دی وی دیم دا وی دا خرسول مکنا وی دا کم دی خرسای دی دا دی دا غرط مندائی دا وی دا کم دی خرسی گی وی دا دا خوزو پا بازار کی مکر او پریب دا خوزو پا بازار کی خبر لیگی وی وی دا بلی بوجای کسی دی وی دی که زد دی و حسد دی وی دا هم سوکخ لی وی واہ دا دی خوریر خریدار دی وی دی گاک سوکتے وی مولیانو وی دا مولیانو بانی خرسو ما نو دا لیگی آئی وی دا پارشتی با دا مولیانو پا کوئی باندی نی مولیانو پا کوئی باندی بسنی پارشتی نی بارا چی پی سی وی دا کولیانو نو خلق سکی گی راوزی دا دوزاخ نو بسکی گی راوزی نو پارشتی با بیاک کتا سکی جی که کئی خود مولیانو پا کوئی با نی وی ولی وی پارشتو تاوی پا دیولی نو درے گی وی ها مولیان دی پا خپل او بلدی که کئی کنا پا خپل او بلدی که کئی منگ تای ضرورت نیشتی وی نو دا زد و عناد کلبوی دا دا مسئله ماوری علی کولی ماوری راشا چه زد و قرآن و سنت نا خلاف خبر کن مال گریوان تلا سوا چاو ما پویا که کنا چه دا خبری دا قرآن و سنت نا خلاف تا ما پویا که بخبر بانده او که خبرم دا قرآن و سنت نا خلاف نی او بیاوی چه دا قرآن ماوری او دا ماوری دا ماوری دی در سنو تا مکینه دا چه کندنو سڑه گمراه کی می بیادی خپل سوچو که چه پا کم طرف روانه زن لاغ زای خواخ که او زن لاغ جواب خواخ که چه اللہ لبه ورکه چه خلق دی دا اللہ دی کتاب بنده و دا لگه پا یو طرف پا بل طرف من بعد ما جاتم البینات پاس دینا چرال اللی تا صفا بیانو نا باقی هم بینا هم دا وجه دا بغض نا پا خپل میند که دا اق پرستو سرا دا وجه دا بغاوت نا فاد اللہ اللذین آمنو توفیق ورکا اللہ توفیق ورکا اللہ کسانو تا آمنو چه قص کرده وغی ایمان آمنو قصد الایمان چه قص کرده وغی ایمان لیم اختلفو فی دا پار دا پیجنگلو دا آغی چه اختلاف کرده پا آغی که آغی اغاو پیجندلی من الحق داخنا بیزنی پوکن فلبانی بیامانا کم فاد اللہ اللذین آمنو توفیق ورکا اللہ کسانو تا آمنو چه آغی ارادت ایمان کرده و لیم اختلفو فی صلح والا توفیق ورکا د پارا د پی جنگلو دا غی مسلو چه اختلاف کرده دی خلکو پا آغی که آغی پا که حق تو رسیدل چه را دامو لاحق ہوئی من الحق دا حق نا بیزنی پوکن فل بانده والله یادی من یشاو الی صراط مستقیم اللہ ہدایت کی آغا چا دا چه اغواری لاری برابر تا توفیق ورکی آغا چا دا چه اغواری لاری برابر تا اغی طور توفیق ورکی اما صرف تو من تدخل الجنہ نا بیا زورن او ترغیب و تو جہاد نہ کرے او ځان نہ کرے او د جنت پتا مناسی ولې دا جنت چې کمنو د مړي د خېټه الوازا چې زاو کته کوي دا څه دور آسان عمل لے نبی علیہ الصلات په کور په دنیا کې چې یو کورکه جوړای یو کورکه یو کوټه جوړای دا غي د پارا سوره خوارای کوي او سوره مهنتونه کوي درځ او شپې لګیا او کارونه کوي او په جنت کې په کروڑونو میلا او په لکونو میلا اگدی اگدی بنگلی غواړی او اغیل لیس محناتو نکو ایل لیس کوشش نکای نبی علیہ السلام و سلاموی حفت الجنت بالمکاره جنت پا گرانو گرانو احکاماتو پر شده دی بل روایت کی رازی الجنت تحت ظلال سیوف جنت چه دی دا دو تورو دو سوری دو لانده دی تورو چلای نوالا با جنت میلاویگی اما صرف تو من تدخل الجنه آی گنی تاسو دا چه دن نباشی جنت تا جنت تا دن نکیدل خواق گنی او دا جنت دتلو لارا نه اخلی چه جنت دتلو پا لارا با نیورشم تار جن نجاتا ولم تسلک مسالکا تار جن نجاتا ولم تسلک مسالکا فإن السفينة لا تجري على اليبسي ترجن نجاتا ولم تسلك مسالكها امید دو کامیابی کا ہے اگر کامیابی پلا ربا اندنے سے ان السفینة لا تجری علی الیبوسی کشتہ پوچھا باندنے چلی گی اما صرف تمہیں تدخل الجنہ اے گنائی تاسو چی دنہ بشی جانت تا ولما یاتکم مثل اللذین خلو من قبلکم اولان بی راغلی تاسو تا حالت دا کسانو چی تیرشوی دستا سنا پخوا دا مخینو حالت بنی راغلے حباب رضی اللہ تعالیٰ نو راغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہوی امداد بکلئی نبی علیہ السلام تہوی من خوڑیر تنگ شو امداد بکلئی شای و تو چا تکڑا او دا آغا شاہ باندے او با تبای دے او دا تکون تکون آج کنجان کنجان وا پا گرم و گٹو او پس کروٹ کو باندے بے سملاو پاگی باندے بے سملاو پھر نبی علیہ السلام امداد بکلئی نبی علیہ السلام ورتے تاسو تلوار کوئی کنا پخوانو پشانت خلا حالت تاثر نہیں شوی پخوا کی با یوتا احدن یوتن برا استیشو فیغفر لہو فی الارض زمکہ کی بے والا کنجو کانو او اغیبے پا تر بڑی بڑی پا او خورو کی ڈوب کو ڈوب بے کو فیوتا بالمنشار فیوزا المنشارو علامی فرق راسی ہی نو عربے والا پسار باندے کی خودلا پا میند دا سر دا لاری استو پا زائی باندے آبی پیورا اوچالولا آغا آرا انو دو ٹوٹے بشو یو ٹوٹا و یو طرف تلارا بلا بل طرف تلارا پی پتاسو خلادا حالات ندی راغلی پتاسو خلادا حالات ندی راغلی دا اللہ چی ندی راغلی دے مطلب سدے چی رازی بکنا لما دا سد پار رازی توقع دا پار رازی کنا لا راغلی ندی خصب کی رازی بوی لا رازی با اللہ خود تی منگا اوساتی کرا باندی راشی اللہ رب العزت تی بکی منگا کلک کی نداوی پتا سلادا سی سختی نید راغلی دی جانت پتا مائی ولم آیاتکم مثل اللذین خلو من قبلکم اولانی دی راغلی تا استا حالتون دا کسانو خلو من قبلکم چی تیرشوی دستا سونا مخ کے مستا تمر باسا وزور را رسیدلی دیتا تاوانونا وزور را تکلیفونا وزل زلو جڑا قول شیو وَإِذْعَاجُوا إِذْعَاجًا شَدِيدًا وَحُرِّكُوا بِأَنْوَاعِ الْبَلَايَا إِذْعَاجُوا إِذْعَاجًا شَدِيدًا اللہ دے سخت سخت جڑا قولیو او قسم قسم مصیبتوں پر آگلیو وَزُلْزِلُوا جڑا قولشیو حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ تردی چھوی پیغمبر دے پیغمبر خبر رستو ذکر کئی وَالَّذِينَ آمَنُوا آكَسَانْ چِمَانِ رَاوَلَ دے سر متا نصر اللہ کل بید اللہ امداد ظاہر کی کایا تو گورے چی پیغمبر بہوی چی دا اللہ امداد بکلی دینا معلومی گی چی پیغمبر بے حمت شو حالان کی صورت ابراہیم سوئی دیار لسم سپارا صورت ابراہیم اگی کی وئی چی مصیبتو نراغلیو آیت نمبر 46 صورت ابراہیم وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال قد مکروا مکرهم یقینا چلونا کڑو دی کافرانو خپل چلونا وعند الله مکرهم او اللہ سر دے جواب دے مکر دائی وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال او نو چلونا دائی چه جڑا قیده لوی ده دینا ده غرونو پشانتی اقپار است ده غرونو پشانتی اقپار است اغای نو جڑا قولی نو دل تا خوی چه پیغمبرانی جڑا قولی نو او اغایی که سفرق نور آغلی او صورت بقره کی وی چه اغایی وی چه ده اللہ امداد بکلی دویم صورت احزابو گو رئی دو اشتم سپارا صورت احزاب آیت نمبر اولو گو رئی لسم او دو لسم اول لسم او دو لسم اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ کَلَ چَرَا لِلَّهِ اِسْتَعَسُنَ دَبَرَا او دلان دستعسونه یعنی در طرف آرالل وَاِذَا غَتِلْ اَبْسُوَارَ او پاغو کی چبو قراوت استرگی وَبَلَغَتِلْ قُلُوبُ الْحَنَاجِرَ او رسیدلی زړونه مارکانتا وتظنون بالله زنونا او گمانونا کول تاسو په الله باندې قسمه قسم گمانونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا دا وخت کې اوس مایل شو مؤمنان وزلزلوا زلزالا شدیدا او جڑا کول شو په جڑا کول ساختو او ورپسې وګورئ آیت نمبر 22 دویشتم ولما را المؤمنون الاحزاب هر کله چې ولید مؤمنانو ډلې مؤمنانو ډلې ولید د کافرانو چې د قسم کم طرف نه اتحادیان را روان دي لما را المؤمنون الاحزاب هر کله چې ولې مؤمنانو هغه ډلې اتحادیان چې ټول قومونه اتحاد کړو راغلیو قالو نو دیوی هاذا ما وعدنا الله ورسوله دا دی هغه چې امداد کړو دا دی هغه چې موږ سره لوس کړو د الله پیغمبري وصدق الله ورسوله او رشتیا ویلی دی الله پیغمبري وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نه کړل دی لاله مگر ایمان او مننام اندل ته وای چې د صحابه ایمان زیات شو چې تکلیفونه رالل نو ایمان لا زیات شو او سورته بقره کې وای چې پیغمبرانو وی چې امداد بکلی نو له پیغمبران د صحابه نه کمی درجه یو نو نا دی کې آیات کې راجم کول کړی دی به ترتیبه یو د پیغمبر خبره ده یو د مؤمنانو د هغه پیغمبرانو د صحابه خبره ده او بل د پیغمبرانو نو د هغه صحابه د هغه پیغمبر صحابه زمونږ د پیغمبرانو چې مخکې پیغمبرانو صلوات الله علیهم والتسلیمات د هغه پیغمبرانو چې کوم صحابه ملګریو نو هغه به وی یا پیغمبره امداد د الله به کله راځي خو زمونږ د پیغمبر صحابه دا ویل دي چې امداد به کله راځي ما زادهم الا ایمانا و تسلیما زمونږ د پیغمبر صحابه هغه د هغه صحابه نه بدر جهاز دي بهتر دي دا فرق قران خي چې د هغه پیغمبر صحابه هغه امداد طلب کړو چې کله به امداد متا نصر الله او د دې پیغمبر په صحابه چې کله سخت تراله په احزاب کې سخت تراله نو ما زادهم الا ایمانا و تسلیما او هر چی پیغمبرو نو د پیغمبر خبره بله ده پیغمبر بوله تسلی ورکړه پیغمبر بوله سو ورکړه تسلی به والا ورکړه ورته به وی دا الله امداد نږدې دی دا الله امداد څه دی نږدې دی نو اوس آیات جدا جدا وام د پیغمبر خبر اول د پیغمبر خبر رستو او د هغه ملګرو خبره مخکې ناول وایا حتا یقول الذین آمنو تر دې چې ویل به مؤمنانو متا نصر الله کله وی دا الله امداد نو ویقول الرسول مصلی اللهم ویل به پیغمبر د پاره د تسلی الا ان نصر الله قریب اوس مجموعی مطلب داده چې پیغمبرانو چا پیغمبرانو دومره سخت راغلی وی دومره سخت څه شوی راغلی وی چې مسلمانانو او پیغمبرانو با داسې قسم خبرې کولې داسې قسم خبرې کولې چې مسلمانانو به ویل امداد بکلی او پیغمبر بوله تسلی سکولې پر کولې چې امداد د الله سره نږدې دی نو دا متا نصر الله خبره د هغه وخت د مؤمنانو ده او الا ان نصر الله قریب دا پیغمبر خبره ده هر چا خبره ده پیغمبر حتا یقول الرسول تر دې چې ویل پیغمبر د پاره د تسلی چې کله ویل مؤمنانو